Сякія такія змены адбыліся ў высокім за гэты час. Прыехаў новы пісар Мацей Дулеба, бо чарнявага раманчыка, ранейшага пісара, забралі ў салдаты. Калі гэта сталася фактам, старшыня Захар Лемеш упаў у стан жальбы і адчаю. Колькі жалю і спачування было выказана тут раманчыку. Эх, Федзя, Федзя, друг ты мой любы! Не думаў я і не гадаў разлучыцца з табою. Старшыня апускае вочы і журботна звешвае галаву, як тая ўдава, пахаваўшы мужа. І тады ўжо сам пісар выступае ў ролі суцяшальніка. Нічога, Захарка, прыедзе другі пісар і будзеце жыць і работу рабіць. Пры гэтым раманчык стукае старшыню па шырокім плячы, самому ж яму здаецца, што другі пісар ніколі не будзе такі дзялок, як ён. Ён хоча пачуць гэта ад старшыні, і старшыня яму кажа: «Не, брат раманчык, не, Хведзя, не нажыву я другога такога пісара, як ты». На некаторы час яны змаўкаюць, апускаюць галовы, супольна аддаюцца журботным пачуццям. «Эй, ёсць чаго смуткаваць», – адзываецца першы раманчык і заліхвацка махае рукою. «Знойдуцца людзі, а мой тут і след загіне, і памяць пра мяне памрэ». Каб раманчык быў паэт, ён цяпер злажыў бы самую жаласную элегію самому сабе. Але ён толькі проста адукаваны чалавек, здольны глыбока адчуваць. З яго даволі будзе, калі ён трапна прыложыць адпаведныя чужыя словы, і ён прыводзіць іх са свяшчэннага пісання. «Чалавек яко трава, дні яго яко цвет сельны, тако адцвітуць». Не ведае старшыня, што адказаць на гэта. А адказаць нешта трэба, і ён перш цмакае, а потым гаворыць, і горкае нездавальненне чуваць у голасе яго. «Адцвітуць! Адцвітуць! Рунда яны адцвітуць!» Гэтае спачуванне канчаецца тым, што пісар пасылае дзеда Піліпа па тузін піва. Прытарабаніўшы цэлы кош піва, дзед гаворыць: «Не нажыць нам такога паныча, няхай дае вам Бог здароўе». І на яго долю перападае не адна шклянка піва. Тым не меней раманчык саступае месца другому пісару, яго словы са свяшчэннага пісання спраўдзіліся, памяць аб ім аказваецца не такою трывалаю, як можна было б думаць, прыняўшы пад увагу смутак старшыні. Захар Лемеш дружна жыве і з новым пісарам, бо і прыказка такая ёсць: пісар са старшынёю, як муж з жаною. А памяць аб Раманчуку так і заглухла, і толькі я цяпер успамінаю яго. Але за гэты ўспамін ён, можа, і дзякуй не скажа мне. І мала таго, што заглухла. Захар Лемеш выяўляе да некаторай ступені і здрадніцтва ў адносінах да раманчыка. Бо не прайшло і тыдня, як наехаў сюды Мацей Дулеба. А старшыня ўжо гаворыць: «У, гэты брат яшчэ мудрэйшы за таго». Мацей Дулеба наўперад быў настаўнікам, але захацелася яму закаштаваць хлеба валаснога пісара як болей смачнага і прыбытнага. З Лабановічам яго звязвала недаўняя настаўніцкая прафесія, і ён прызнаўся Андрэю, якім спосабам дабіўся пісарскай пасады. «Кацьку, брат, падсунуў графу». Гэта значыць, даў графу, земскаму начальніку, 100 рублёў, бо на царскай 100-рублёўцы быў партрэт царыцы Кацярыны. Будучы пісарам, Дулеба не забывае некаторых былых сваіх настаўніцкіх звычак. Так з часоў настаўніцтва захоўваецца ў яго ахвота і здольнасць чытаць у царкве апостала. Вось, вы паслухайце, як добрыя людзі чытаюць апостала. Хваліцца пісар. Царкоўны стараста Грыгор Крэшчык, пачуўшы такую навіну з вуснаў самога пісара, прасякаецца да яго незвычайнаю пашанаю. Круглы буйны твар старасты свеціцца, як сонца, угодлівы смех коціцца гарохам, ён не можа стрымацца, каб не раззваніць аб здольнасцях Дулебы і старанна падрыхтоўвае грунт для славы новага пісара, як незвычайнага мастака чытаць апостала. У першы ж дзень набажэнства прыходзіць пісар у царкву, займае месца на клірасе побач з дзяком Бацяноўскім, да іх далучаецца Кандрат Крэшчык, сын старасты, і Кандратаў сын Пятрук, якога дзед хоча вывучыць на дзяка. І яшчэ двое сялян праціскаюцца на клірас, бо яны таксама спявалі і часамі так гукалі «Господі, памілуй», што ні адна пара вачэй паварочвалася ў іх бок, а некаторыя гаварылі «О, здорава, згінь яго маты!» У некаторыя ўрачыстыя дні царкоўнага набажэнства складаецца саматужны хор, ніхто ім не кіруе, спяваюць самапасам, як хто ўмее. Дзяк у справы кіравання хорам не ўмешваецца. Ён проста не ўмее, але ў такіх выпадках спасылаецца на словы свяшчэннага пісання. Хваліце Бога на трубах, на арганах, на гуслях, на дудках, на цымбалах. Ну, словам, як хто хоча, абы толькі хваліў. Такім парадкам у кожнага спевака выпрацоўваецца свая манера спяваць. У звычайныя ж дні на клірасе стаіць толькі дзяк і спявае адзін. Спявае ён, гледзячы, як калі. Пачне як чалавек, а кончыць чорт ведае як, дзікаю пісклівою фістулаю. А то проста на сярэдзіне спеў спыніцца і высмаркае нос. Калі гэтая прылада спеў, так ці іначай забастуе, неакуратна праводзіць насавыя ноты. Не вельмі уважны да набажэнства і айцец Мікалай, асабліва па вячэрнях. Калі народу ў царкве мала, вячэрня прапускаецца борзда, поп толькі расчыніць губу, каб выгукнуць некалькі святых слоў, а дзяк падхватвае на ляту або перабівае і цягне сваё. А часамі айцец Мікалай, адпраўляючы набажэнства, умудраецца перагаварыць з Крэшчыкам аб гаспадарскіх справах. Звычайна рабілася гэта так, айцец Мікалай заводзіць «Благословенно царство всегда ныне и присно, и во веки веков!» А дзяк тягне «Аминь!» Вось у гэты момант, калі яго змяняе дзяк, айцец Мікалай гаворыць «Прадай мне, Грыгор, сваю карову!» Пачуць ад Грыгора адказ зараз жа не заўсёды ўдаецца, бо дзяк сваё канчае. Тады айцец Мікалай заводзіць новы выгалас, каб дзяк не заставаўся беспрацоўным. Дзяк спявае, Грыгор у гэты час кажа «Купляй, батюшка, колькі ж ты за яе хочаш?» І зноў не ўправляецца пачуць адказу, бо дзяк чакае «Ой, забілі пладов земных і временях мірных, Господу памолімся!» Дзяк спявае «Господі памілуй», а Грыгор назначае цану каровы. 45 рублёў, а яна ў цябе не перадойка, о плавающих, путешествующих, страждущих, недугующих и плененных, и о спасении Господу помолимся. Дзяк зноў спявае, а Грыгор адказвае, не, пабегала, каля Міколы ацеліцца. Такім парадкам правіцца набажэнства і таргуецца карова. Цяпер жа, калі на клірасе стаіць пісар Дулеба, адчуваецца некаторая напружанасць. Спевакі баяцца аскандаліцца перад новым чалавекам, ды яшчэ валасным пісарам, і трымаюць галасы ў граніцах пэўнай дысцыпліны. Сам пісар непрыметна пераходзіць на ролю рэгента. Выгляд яго страшны. Хоць ён чалавек і малады, яму толькі 28 гадоў, але барада вырасла, як у добрага старавера. Ён нават і падобен да старавера. З першага погляду яго бараду можна было назваць рыжаю, але яна была не рыжая, а так сабе светлаватая. Гледзячы на бараду, растуць і бровы, грозна навісаючы над светла-сінімі, пранізлівымі, як у дзеда Піліпа, вачамі. Ад стыку брывей пачынаецца яго нос з усімі адзнакамі носа волата. Каб галаву дзятла павялічыць разоў 20 і адпаведна з гэтым дадаць яму светла-русую бараду, то яго галава мела б вельмі блізкае падабенства да пісаравай. Стоячы на клірасе, пісар прыпускае часамі баса, але не на ўсю сілу. Сіла голасу яго выявіцца ў часе чытання апостала. Хор прыслухоўваецца і цягне за пісарам. У тых жа выпадках, калі чуецца выразны фальш або збіванне стону, пісар трасе галавою, махае рукою, перахватваючы спевы, змушаючы хор падпарадкавацца яму. Але набліжаецца момант чытання апостала. Пісар знайшоў ужо адпаведнае месца ў святой кнізе. Вось ён, спусціўшы вочы, выходзіць на сярэдзіну царквы, займае пазіцыю супраць царскіх дзвярэй. Айцец Мікалай падрыхтоўвае парафіян да слухання слоў святога апостала. Нарэшце, паміж папом і пісарам, чытальнікам апостола, адбываецца невялікая перамова, што патрабуецца рытуалам, пасля чаго ўжо Дулеба прыступае да чытання. «Браціе!» – гудзе пісар, пачынаючы з самай нізкай басовай ноты, як шэршань у пустым асінавым дупле. Пачаўшы так нізка, што ніжэй пачаць нельга, пісар чым далей, тым болей павышае тоны. Голас яго наўперад глуха шуміць, потым пераходзіць у гром, дрыжыць, звініць, вуе, што раз мацнее, змяняецца злосным адчайным крыкам, але поступ яго ў гору ўсё не спыняецца. Перад самым канцом чытання ён забіраецца ў такую вышыню, што людзям страшна робіцца. За пісара вось-вось, здаецца, не вытрымае, трэсне, рассыплецца, або разарвуцца ўсе яго жылы і пуп, або проста з ім зробіцца нешта такое, чаго царкве не можна рабіць. Народ заціх. Адна маладзіца прыткнула вуха. Грыгор Крэшчык высунуў галаву з бакавых дзвярэй алтара, на твары яго красуецца найшчаслівейшая усмешка. А Дулеба робіцца чырвоным, як бурак, нос волат больш і больш задзіраецца ўгору, і апошняя нота вырываецца жудасным завываннем, не сарваўшыся, аднак, з агульнага тону. Зачараваны і здзіўлены стараста у захапленні кажа: «Во голас!» Пісарскі трыумф поўны, а вянец гэтага трыумфу – просвіра, якую падносіць яму Крэшчык у канцы абедні на срэбранай талерцы па загаду айца Мікалая. Такім парадкам пісар Дулеба адразу здабывае сабе славу і ставіць яе на моцны грунт, бо ён і настаўнік, і пісар, і спявак, і вельмі добры выпівака. І з сялянамі ён умее ладзіць. Калі часамі праходзячы па вуліцы пісар пачуе, як хто-небудзь сялян крычыць на жывёлу і выказвае пажаданне, каб яе з'елі ваўкі, ён заўважыць: «Нашто яе будуць есці ваўкі? Скажы лепей, няхай цябе пісар з'есць». Часамі ён і праборку зробіць каму, але зробіць умеючы. І на яго нельга пакрыўдзіцца, з людзьмі сходзіцца борзда і адразу ўваходзіць у ролю панібрата. З Лабановічам сышоўся ён яшчэ барзджэй. Заходзіць да яго часамі, каб пагутарыць аб школьных справах, бо яны яму не чужыя, і настаўніцкую ён пасаду любіць, а пісарам зрабіўся. Пад уплывам жонкі, жанчыны разумнай і практычнай. «Ну, пасылай, брат, па піва», кажа ён, бо любіць такі выпіць. На выпіўкі пісар страчвае не адну ноч, асабліва калі паедзе ў Пінск. Наогул, чалавек ён кампанейскі, выпіўшы трохі буяніць, за што пападае часамі ў паліцыю. Тым часам у школе адбылася яшчэ адна падзея, сведкам якой быў таксама і Дулеба. Было гэта ў сярэдзіне зімы, заходзіць пісар у школу. «Ну, Андрушка, пускай дзяцей, ды паедзем у Пінск. Годзе табе ўжо марнавацца тут». Паездка гэтая была якраз на руку настаўніку. «Паабедаем і паедзем». Заходзіць у кватэру. «Ганна!» – кліча Лабановіч старожку. Ганна не адклікаецца, настаўнік заходзіць у кухню. Юста ціхенька сядзіць каля печы. «А дзе маці?» – пытае настаўнік. «У кладоўцы». Кладоўка тут жа поруч з кухняю, выходзіць Ганна. «Давай, Ганна, абед». Ганна дастае з печы гаршчок, ставіць яго на стол, а сама зноў знікае. Патраўка была нецікавая. Госці гаспадар пабоўталі трохі лыжкамі і забракавалі яе. «Кінь, — гаворыць пісар, — заедзем да Карамблюма, рыбкі з'ямо з піўком». «Не, брат, стой, можа, другое будзе лепшае, — кажа Лабановіч, бо яму трохі нялоўка перад пісарам за няўдалую патраўку. «Ганна! — гукае ён. Ганны не чуваць. Лабановіч зноў ідзе ў кухню. «Куды дзелася маці?» — у кладоўцы, — адказвае Юста. «Што ж яна робіць там?» – злуецца настаўнік. Юста апускае вочкі. «Можа, яна ведае, а можа, нічога не цяміць?» «Не ведаю», – чуецца адказ. Толькі што нарыхтаваўся Лабановіч гукнуць Ганну і раптам спыніўся. З кладоўкі даносіцца: «Куга, куга!» Усё гэта зрабілася нейк вельмі борзда і зусім неспадзявана для настаўніка, бо ён быў упэўнены, што Ганна сыдзе на гэты час да каго-небудзь сялян. На першых часах ён прыходзіць у замяшанне, на дварэ зіма, ў кладоўцы мала чым цяплей, як на дварэ, Лабановіч бяжыць у свой пакойчык, дзе яго чакае пісар. «Ведаеш, брат Мацей, што? Ну?» Ганна ў кладоўцы абрадзінілася. «Што ты кажаш?» – пісар пасміхаецца ў бараду. «Трэба ж нейкую раду даваць». «Бадай, яна спрахла», – гаворыць пісар, – «колькі клопату нарабіла. О, калея падла там! У двух бягуць яны да фурмана, а ў мене клічуць яго на падмогу, а ў мене ідзе ў кладоўку, праз хвіліну на парозе паказваецца бязносая Ганна. Яна трымае на руках дзіця, а ўмень вядзе яе пад паху. Юста расцілае нейкія бэбахі на тапчане, куды пераходзіць Ганна разам з народжаным сынам. Той жа ўмень бяжыць па бабку. Сяк так справу уладзілі. Пісар і настаўнік едуць у Пінск.